mums šiandien gros ir Leonas Žukauskas. Taip, iš Kauno, Emilis, multiinstrumentalistas, vienu žodžiu, moka viską. Ir Leonas, irgi daug ką moka, bet labai geras gitaristas. Iš Alytaus, girdėjau, sakė. Taip, taip, iš Alytaus. Tad ačiū, dėmesys visas jums ir visiems geros popietės. Thank you. Lietuvoje, Lietuvos kunigaikštystėje, diplomantai, valstybės veikėjai, muzikas Kleopas Oginskis su savo žymiu polonezu. Tokie sąryšiai yra. Rembrandtas jį, ne jį tapęs, bet vieną iš Oginskių tapęs, Rembrandtas. Taip, jūs vakar tapėt kažką, tai sakykime, galbūt. Tai gali sėti, sakykime, per sakykime, vaizduojimą į meną, kuomet tapamas portretas konkretaus žmogaus, sakykime, Oginskių, vieno iš Oginskių. Net ir pats Rembrandtas daug savo portretų tapęsis. Ir vieną nusitapęs kaip Lenkų šlėktos, reiškia, arba Lenkų ir taip pat ir Lietuvių. Kadangi Lietuvių šlėktos, taip pat jis bajorai buvo irgi to paties luomo. Ir, sakykim, jisai nusitapęs kaip šlėktas save, reiškia, Rembrandtas. Jeigu nematėt, pasižiūrėkite. Internete yra Rembrandtas, reiškia, Rembrandtas šlėktai. Įrašykit kur nors Google'e ten, tai išmės jums ir pasiskaitysit. Anglų kalba, aišku. Nu, ir, sakykim, tai siejasi su ta istorija mūsų, su tais dvarais, dvareliais, šimtais dvarelių, su tuo visu periodu, reiškia, nuo dviejų tautų respublikos iki per visas okupacijas, per visas jų padalymus, iki pat mūsų atgimimo 19 amžiuje, kuomet per kalbą lietuviai susiprato kaip tauta, kad jie yra lietuviai. O tuo tarpu, sakykim, mūsų tie žmonės iš dvarelių, kurie gynė mus kovose dėl Lietuvos, už Lietuvą, reiškia, kovose už Lietuvą prieš Maskvos kunigaikštystės, prieš visus ten kitus, prieš ordinus ir prieš švedus ir prieš visus kitus. Sakykim, jie truputėlį nesuprato šito, jie liko su Lenkų kultūra, su Lenkų kalba ir, sakykime, nu, daugelis, net ir mūsų Čiurlionis kalbėjo lenkiškai pradžiai, kol jo nepradėjo mokyti, jo bus, sakykime, nu, sakykime, žmona ir sakykime, ta tradicija labai gilin, mano senelė irgi kalbėjo kažkiek tai lenkiškai, tai va tas Lenkų kultūra ir mūsų dabar ta kultūra, tie tarsi mūsų, sakykime, vadinami dvarponė, jie tarsi buvo ir mūsiškiai, bet sakykime, kaip ir nelabai suprato, kas ta Lietuva iki galo, taip. Kad vis dėlto tie baudžiauninkai, tie paprasti, tiesa pradžioje buvo laisvi valstiečiai, po to tapo baudžiauninkais, kuomet kunigaikštis atidavė valdžią tie būtent tiems dvarponiams, tai sakykime, kaip sakoma, jie nelaikė mūsų kultūros labai svarbia ir dėl to jie liko, reiškia, šitą kultūrą, bet, sakykime, jie su savo kultūra vis tiek, Oginskis polonezą sukūrė, reiškia, kaip atsisveikinimą su tėvynė, su Lietuva ir visi, ir Adomas Mickevičius rašė apie Lietuvą, tą didžiąją visą Lietuvą, tai, sakykime, tie dalykai istoriniai yra svarbus. Ir mes va, dabar esame šituose grįvėsiuose, kaip sakėm, reiškia, vat, bandom sujungti šį amžių su anais kažkokiais amžiais likusiais už nugaros ir sakykime, galbūt, sakykime, mes kažkiek tai paliesim tos dalykus. Galbūt kažkiek Oginskio polonezą paliesim, gal dar kažką. Atsisveikinimas su tėvynė buvo sukurtas Italijoje, reiškia Italijoje. Ir Italijos kultūroje Oginskis labai svarbus, toks pats kaip Michelangelas, toks pats kaip Leonardas da Vinčis. Šis, reiškia, jis ten palaidotas, jis ten, reiškia, ir išliko vienas iš Oginskių, reiškia, labai svarbus. Nu va, to flaks judėjimas, tai reiškia, toksai jūs matyt skaitėt, arba žinot, toks labai laisvas meninis judėjimas, kuris siejasi su muzika, siejasi su kažkokiu tai, reiškia, veiksmu, kuris toleruoja visus garsus, ne tik tai muzikinius gražius, reiškia, harmoningus, bet ir neharmoningus garsus. Reiškia, gamta, vėja, sakykim, kažkokį tai traškėsi, braškėsi ir visa kita. Tai mes, sakykim, galbūt tiek nepasiruošę, kaip panasikį ten su vandenim ir taip toliau, bet šį kartą turim vėją, sakykim, šiek tiek gal ir lietaus, nežinau, tai va, šiek tiek galbūt siesis tie gamtos garsai su mūsų to grojimu kažkokiu, tai mes visiškai, kaip sakoma, tą darom performatyviai, reiškia, mes nerepetavom nieko, visiškai tik tai, gal kažkiek apsitėlėm, bet kiek jau repetuojam, tai individualiai, susitinkam tik tai per koncertus, reiškia. Tai va, mūsų toks koncertas visiškai laisvas. Nu, kad daug nekalbėtume, tai, sakykime, jūs galbūt, sakykime, irgi savo namuose galit, reiškia, pabandyti irgi pagroti, sakykime, tais va tokiais, bet kokiais instrumentais, nesvarbu, kas tai yra, ar tai yra veržlinis raktas ten koks nors, ar tai yra, sakykime, koks nors, kas nors, kas tiesiog skleidžia garsą ir sakykime, jeigu dar šalia yra kažkoks, tai reiškia, harmoningas garsas, koks nors žmogus grojantis kažkokius akordus, tai jūs galite irgi pabandyti prisijungti su tais. Tai yra irgi muzika, tai yra viskas muzika, viskas yra muzika. Net ir tas traktoriaus užimas ten kažkur tolumoje, tai irgi muzikas, irgi muzika. Vat iš tokio Džono Keidžo mokėsi flaksistai, tai Džonas Keidžas sukūrė tokį žymų kūrinį, 4 minutės 303 sekundės, fortepijonui, kuomet jis neprisiliečia prie fortepijono klavišų, tik tai atsisėdęs pabūna tą laiką ir, sakykime, visi garsai, kurie tuo metu sklinda, yra muzika. Tai va, tai tas gali tą patį po to, tą pačią, kaip ten siuita, ar kaip ten vis, reiškia, buvo skirta ir orkestrui, tai kokie visi garsai, kurie sklindo salėje, yra muzika, po to ten kokio nors kvartetų įstyginių, su visomis pertraukomis, pauzėmis ir taip toliau, reiškia, tai va, tokie įdomus dalykai, reiškia, ir Džonas Keidžas iš vis pakeitė visą požiūrį 20 amžiaus muziką, kad muzika yra praktiškai viskas, tik tai reikia jos klausyti, tai reikia jos klausyti. Thank you. Thank you. Vakar jūs taip nutapė. Kažkaip panašiai. Ir traktoriukas ta kažkur tolumai. Turi pakeitę tai su pusę, nereikia kur. Thank you. Thank you. Tai gražu.